نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أو كما قال الله تعالى. زما محترمو او عزتمنو رونو، خپل اولاد ته وصیت یا نصیحت کول دا د پیغمبرانو سنت او طریقه ده. قرآن پاک د حضرت ابراهیم او د حضرت یعقوب علیهم السلام هغه وصیت ذکر کړی چې هغوی خپل اولاد ته په دین حنیف باندې د ټینګ اوسېدو په اړه کړی. په دې سلسله کې الله تعالی هغه وصیت یا نصیحت هم ذکر کړی کوم چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی و. لقمان پیغمبر خو نه و، خو الله پاک نوموړي ته د دیني علم، پوهه او حکمت ډیر زیات ورکړی و. صحابو کې یوازې عکرمه رضی الله تعالی عنه په دې قائل دی چې نوموړی پیغمبر و. جمهور صحابه رضی الله عنهم او د امت عالمان وای چې دی نبی نه و. روایتو کې راځي چې دی د حضرت ایوب علیه السلام خوریی و، په رنګ تور او د تجارت کسب سبی کولو. د نوموړي څخه چا پوښتنه وکړه چې تا ته د حکمت دا مرتبه څنګه درکړل شوه، نو ده په جواب کې ورته وویل چې ما به د خپل نظر حفاظت کولو، یعنی ناروات به مې نه کتلو او رښتیا به مې ویل، دروغ به مې نه ویل، بې فایدې خبرې مې نه دي کړې. چې کوم څه الله پاک را کړی دي په هغه باندې مې صبر او قناعت کړی دی. د خپلې شرمګاه حفاظت مې کړی دی، یعنی زنا او لواطت مې نه دی کړی، او همداشان وعده خلافي مې نه ده کړې. د میلمه ښه قدر عزت مې کړی دی، د همسایه حقوق مې ادا کړي، او د فضول کارونو او د بې فایدو کارو څخه مې ځان ساتلی. قرآن پاک الله تعالی د حضرت لقمان فقط هغه نصیحت ذکر کړی کوم چې هغه خپل زوی ته کړی و، او د الله تعالی دومره خوښ شو چې په قرآن کښې بیان وکړو او تر قیامته پورې د خلکو د هدایت دپاره محفوظ کړو. د دین علاوه اسلامي ادب او تاریخ کې ځای په ځای د ده نصیحتونه خواره واره پراته دي چې له هغوی څخه څو نصیحتونه دادي. اول، علم او حکمت له ګدانه بادشاه جوړوي. دوهم، چې یو مجلس ته ورشي نو سلام وکړه، او بیا یو اړخ ته کښېنه، د دوی خبرې واوره چې څه وایي. که دوی څه ښې خبرې کولې لکه د الله ذکر او داسې نور، نو ته هم پکې شامل شه. او که هغوی بې پایدې خبرې کولې، نو ته ځینې پاسه او د ځان لپاره ښه مجلس وګوره. دریم، الله پاک چې چاته امانت ور وسپاري، نو دله پکار دی چې د هغه امانت حفاظت وکړي. څلورم، د جاهل سړي سره دوستي مه ساته، ځکه چې د هغه به دا خیال راشي چې ستا د هغه جاهلانه خبرې یا کارونه خوښ دي. او د یو هوښیار غصه معمولی او هسې مه ګڼه، داسې نه چې دا له هغه نه ستا د جدایي سبب وګرځي. پنځم، پر څه خبره باندې په چوپ پاتې کېدو سره، یعنی خاموش کېدل، په دې سره انسان چیرې هم نه پښېمانه کېږي، خو په خبرو کولو باندې کله کله انسان پښېمانه کېږي. که خبرې کول سپین زر دي، نو چوپ پاتې کېدل سره زر دي. شپږم، یاد ساته چې د عالمانو او پوه خلکو په ژبه کې الله پاک طاقت اچوي، او د هغوی د خولې نه د حکمت چینې جاری کوي. اووم، د همیشه لپاره د شر نه لرې اوسه، نو شر به له تا نه لرې اوسي، ځکه چې شر هم د شر نه پیدا کیږي. اتم، د ډیر قهر او غصې څخه ځان ساته، ځکه چې په دې سره د هوښیار سړي زړه مري. نهم، هر وخت روڼ تندی او خوشحاله اوسه، خوږې خبرې کوه، نو د خلکو په نظر کې به د هغه چانه هم زیات دروند او عزتمند دي څوک چې هر وخت د دوی تعریفونه او ستاینې کوي. لسم، نرم خوی او ښه اخلاق د حکمت یعنی هوشیارتوب جرړه او اصل دی. یولسم، د خپلو دوستانو څخه زیات د خپل پلار د دوستانو عزت کوه. دولسم، هغه صبر کوونکی ښه دی چې د صبر کولو نه وروسته چاته تکلیف نه رسوي. ښه عالم هغه دی چې هر وخت د نورو خلکو د علم په ذریعه په خپل علم کې اضافه او زیاتوب راولي. او مالدار په حقیقت کې هغه دی چې په خپل ځان کې خیر لټوي. کوي خو ډیره ښه کنه، نو خپل ځان د نورو خلکو نه بې پروا ګڼي. دیرلسم، خراب انسان هغه دی چې د دې خبرې پروا نه کوي چې که زه غلط کار کوم نو خلک به ماته ګوري او ما به بد ګڼي. د داسې انسان اصلاح ګران کار دی. څورلسم، ستا په دسترخوان دې هغه خلک ډوډۍ وخوري چې نیکان وي او مشوره د همیشه لپاره د عالمانو څخه اخله. نور هم داسې نصیحتونه، حکمتونه او د عقل خبرې دي چې د تفسیر، تاریخ او د ادب په کتابونو کې د دانه وانه ملغلرو په شان پرتې دي. په دې کې هر یو د کاڼې کرښه ده. الله تعالی دې زموږ ستاسې د اصلاح سبب وګرځي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عملي کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.